Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel kitabi kitabullah ve efdalel hediye hedyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalâleh ve külle dalâletin ve sahibehâ finnâr ve bi senedil muttasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme enne hudetül ulemâi ibadetün sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Çok aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Allah-u Teala Hazretleri ibadetlerimizi, taatlerimizi kabul eylesin. Dualarımızı reva eylesin. Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek ehadisi şerifesinden bir demet. Hocamızın hocası Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin-i Gümüşhanevi Hazretlerinin telif eylemiş olduğu Ramuzul Ehali, uzaktan yakından bu hadisi şerifleri dinlemeye gelen siz kardeşlerimizin de ahirete intikal eylemiş olan cümle sevdiklerinin, akrabasının, yakınlarının ruhları için, biz yaşayan Müslümanların da Allah-u Teala Hazretlerinin rızasına uygun ömür sürüp, salih ameller işleyip, sünnet-i seniyeye uygun yaşayıp, Mevlamızın huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmamız için buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Hutbemizde, mukaddimede metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerif, İbn Abbas radıyallahu anhuma hazretlerinden Deylemi'nin kaydettiği bir hadis-i şeriftir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuş ki, mücalesetül ulemai ibadetün. Mücalese, oturuşmak demek. Karşılıklı oturmak demek. Ulema, alimler demek. Alimlerle karşı karşıya geçip oturmak, bir mecliste bulunmak, alimlerin meclisine iştirak etmek, onların huzurunda bulunmak, ibadetün, bir ibadettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuş. Tabi ulemadan murat, ilmi ile amil, şer-i şerifin ahkamına vakıf, verese-i enbiya olan ümmeti Muhammed'e hayırları öğreten, dini öğreten kimselerdir. Onlarla oturmak ibadettir. Çünkü onların sussa bile, sükutlarından bile istifade olur. Sustuğu zaman susmalarından, konuştuğu zaman konuşmalarından, hareket tarzlarından, kızmalarından, sevmelerinden, sevinmelerinden, üzülmelerinden, hepsinden, ben bir alimin meclisinde bulundum, birisi geldi, şöyle sordu, o şöyle dedi diye, şöyle hareket etti, şöyle bir şeyden bahsedilince böyle oldu, üzüldü, sevindi diye, onların her şeyi bize bir numune-i imtisal olduğu için, dinimizi, ibadetimizi, Allah'a kulluğumuzu daha iyi yapmaya vesile olduğu için, alimlerle oturmak ibadettir. Namaz kılmak gibi, tesbih çekmek gibi, oruç tutmak gibi, hacca varmak gibi, bunlar ibadet ya, onlar gibi bir ibadettir. Çünkü ibadetin kaynağı, vesilesi olan ilim, alim ile bir arada bulunmakla elde edilir. İlim, Hazreti Ali Efendimiz buyurmuş ki, hakiki mürşittir. Çünkü mürşitler de ilme göre yol tutarlar. İlim, hakiki mürşittir. İlim olmazsa, insan kaş yapayım derken göz çıkartır, hayır yapayım derken şer işler, Peygamber Efendimizin sünnetine aykırı iş yapar, insanları doğruya götüreyim derken yanlış söz söyler. Onun için her şeyin aslı esası bilmek, ilim oluyor. İnsan Mevla'ya giden yola girdiği zaman ilk halledeceği derdi nedir? Cehaletten kurtulmak. Çünkü mettehazallahu veliyyen cahila. Allah cahili dost veli edinmez kendisine. Allah dostu olmak için şart nedir? Mutlaka bilgili olmaktır. Allah'ın haramını, helalini, rızasını, gazabını bilmeden olmaz. Hocam, bazı ümmi kimseler varmış, hem de veliymiş derseniz, Allah öğretiyor. Allahu Teala Hazretleri öğretiyor, cahil bırakmıyor. O büyük alimleri aciz bırakacak kadar ağzını açıp gözünü yumup söz söylemeye başladığı zaman tatlı konuşuyor, güzel konuşuyor. Ağzından inciler, mercanlar saçılıyor. Şirvan diye Kafkasya'da kalan bir şehirde, Şah Kubat diye bir halveti şeyhi. Ümmi imiş kendisi. Okuma yazması yokmuş. Şeyhi büyük alim vefat edeceği zaman diyorlar ki, efendim, efendimiz, hocamız, emanet kime kalıyor, kime bırakıyorsunuz? Ne emaneti? İnsanların Cenab-ı Mevla'nın yoluna irşadı, hakka daveti, hayrı öğretilmesi, öğrenilmesi, talimi, hizmeti. Peygamber Efendimiz'in mesleği. Kime kalıyor bir emanet? Bu mübarek emanet, bu iş. Demiş ki, Şah Kubat'a kalıyor. Efendim, kime kalıyor? Şah Kubat'a kalıyor. Efendim, kime kalıyor? Canım, Şah Kubat'a kalıyor. O çobanlık yaparmış dağda. Ümmiymiş, bilmezmiş yani böyle Arabiyat, Farisiyat, efendim, fıkıh, tefsir, hadis, böyle şeyleri çok iyi bilmezmiş. Kendisinin evlatları var medreselerde müderris. Kendisinin evlatları var medreselerde müderris. Efendim, bilgili kimseler. Böyle onun için tekrar tekrar sormuşlar. Demiş ki, siz galiba ben ölüm döşeğinde yatıyorum diye aklına bir hal geldi, şeyhimizin sandınız demiş. Öyle bir şey yok demiş. Ben istemez miyim ciğerparem evladımı yerime geçirmeyi? Ama bu emanetullah'tır. Resulullah'ın işaretiyle olur, kendi kendine olmaz demiş. Ne yapayım ki? Ne yapayım ki işaret ona demiş. O mübarek de geçmiş o makama. Allah-u Teala Hazretleri her şeye kadir. İşte arif diyoruz ya, alim değil ama arif oluyor. Neler? Sohbetinde mest olurmuş dinleyenler, konuşanlar. Neler söylermiş, neler söylermiş, ne tatlı konuşurmuş. Bir keresinde zamanın uleması demişler ki, Allah Allah, bu adam kim? Gidelim şuna emri maruf nehi münker yapalım. Birçok şeyler söyleyelim. Kurmuşlar 40 tane medreseli hocayla beraber. Hayatının hikayesini de okudum geçen gün. Gitmişler, diyorlar ki, dermişler, efendim, filanca büyük alim ve onun 40 tane medreseli okumuş danişmendi, size nasihat etmeye geliyorlar. Buyursun, hasbunallah demiş. Buyursunlar tabii, güzel, nasihat etmek fena bir şey mi? Buyursunlar. İçeri gelmişler, selamün aleyküm, aleyküm selam, müsafaha etmişler, oturmuşlar. Buyurun efendiler, hoş geldiniz, konuşun bakalım demiş. Şöyle başını eğmiş. Ötekiler uğraşmışlar, didinmişler, zihinlerinde hiçbir şey kalmamış. Didinmiş, bir tek kelime söyleyememişler. O kadar medresede şey okudun, ne oldu? Ondan sonra, efendim demişler, biz buraya bir şey söylemeye değil, sizin feyzinizden istifade etmeye geldik. Buyurun siz bizi irşad buyurun, ne söyleyeceksiniz söyleyin. Bir açmış ağzını, bir güzel şeyler söylemiş ki, hatta birkaç gün evvel okudukları, sürdükleri kitaplarda, hadis tefsir kitaplarında bazı müşkil yerler olmuş, çözememişler o kadar ulema kendi oturdukları zaman. O çözemedikleri meselelerin de cevaplarını orada veri vermiş. Şaşırmış kalmışlar böyle. Hayran kalmışlar, ondan sonra elini tutmuşlar, elini öpmüşler, intisap etmişler. Alim kamil kimse olmuşlar. Alim ilmine mağrur olursa aşağı düşer. Tevazuu elde edip de mütevazıane Allah'a boyun büküp de halis muhlis hareket ederse, mütevazı olursa Allahu Teala Hazretleri ona ilminin yanında irfanın kapısında açar, hayırlar olur. Hayır, hakiki alim öyle. Mesnevi'nin başında yazıyor ki, mensubin ile şeyh ellezî kal asbahtü kürdiyen ve emseytü kürdiyen ve asbahtü arabiyen. Hüsamettin Çelebi hakkında. Diyor ki bu o zata mensuptur ki, o ümmi zata mensuptur ki, o zat-ı muhterem akşamleyin Kürt olarak yattım, sabahleyin Arap olarak kalktım demiş. Emseytü kürdiyen, kürdi olarak yattım. Asbahtu arabiyen. Bir gecede Mevla ilimlerin hazinelerini açmış diye Mevlana söylüyor. Tabi ben söylemiyorum. Mevlana'nın mesnevisinin başında böyle bir hitap var. Allah-u Teala Hazretleri insanın içine bir zevk-i selim veriyor, bir hissi selim veriyor, bir aklı selim veriyor. Bazen de ilmine mağrur alime onu vermiyor. Burnunun ucunu görmüyor adam. Ötekisi de onun görmediği çok uzak şeyleri görüp çok ince hakikatleri bahis konusu edebiliyor. Onları düşünebiliyor. Bu Allah-u Teala Hazretlerinin huzurunda edebini takınmakla elde edilen bir şey oluyor. Öyle hakiki alimlerle oturmak insanın dinini en güzel tarzda öğrenmeye vesiledir. O büyük fakihlerden, mezhep imamlarımızdan, onların bağlı kimselerden böyle bazı evliyaullahı imtihan etmek için soru soranlar olmuş, aldıkları cevaplara hayran kalmışlar. Demek ki Allah-u Teala Hazretleri sevdi mi, ilimlerin kapısını açıp onları da öğretiyor. Çünkü bir insan 40 gün Allah-u Teala Hazretlerine halisane ibadet eylerse, onun gönlünden diline hikmet pınarları akmaya başlar diye hadis-i şerif var. Bu demek değil ki medrese, mektep terk edilsin, tahsil terk edilsin. Hayır, hepsi öğrenilecek. Öğrenilmekle beraber edep, tevazu, ahlak da öğrenilecek. O zaman Allah-u Teala Hazretleri denge veriyor. Bir kanatlı olmuyor. Kuş kanatsız uçmaz. Bir kanatlı olsa da uçmaz. Bir kanadına arıza gelse de uçmaz. İki kanatlılığı olacak. Zülcenahayn olacak. Ne demek? Hem ulumu şer'iyeyi, zahiriyeyi öğrenecek, hem edebi, huluku, ahlakı öğrenecek, tevazuyu öğrenecek, Mevla'nın kızdığı huyları üzerinden atacak, sevdiği huyları iktisap edecek. O zaman ağzından lale mercan, la'lu mercan saçılır. Yani yakutlar, inciler efendim saçılır. Herkes istifade eder. Şuradan bir yerden bir dökülmeye başlasa yakutlar, inciler, insan ne kadar memnun olur. Birkaç tanesini cebine alır. Oh, ömrü boyunca zengin olmasına yetecek şeyler. Onun için ulema ile oturmak ibadet oldu. Yani Allah-u Teala Hazretleri bizi de taklitlerimizi tahkike çevirip o zümreden eylesin. Şöyle hadis dinliyoruz, hadis okuyoruz. İnşallah bu da bir ibadet olur. Muhibbüke muhibbi ve mubgidke ve mubgidüke mubgidi kâlehu li aliyyir radiyallahu anh. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Selman el-Farisi Hazretlerinin Hazretlerinden Taberani'nin rivayet ettiğine göre Hazreti Ali Efendimiz'e iltifat buyurup demiş ki seni seven beni seviyor demektir. Senin mühibbin benim mühibbimdir. Ve mubgidüke mubgidi senin sana kızan bana kızıyor demektir. Yani benimle senin aranda bir fark yok demiş oluyor Hazreti Ali Efendimiz'e. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye hicret olduğu zaman ashab-ı kiramını birbirleriyle kardeş eyledi. Çift çift birisi muhacir, birisi ensar kardeş oldular. Herkesi Mekke'den hicret etmiş bir kimseyi Medine'deki bir şahsa bağlamak suretiyle çift çift kardeş etti. Hazreti Ali Efendimiz kenarda kaldı. O da muhacir ya, Mekke-i Mükerreme'den geldi Medine-i Münevvere'ye. O kaldı. Sen de benim kardeşimsin dedi. Hazreti Ali Efendimiz'e. Sen de benim kardeşimsin dedi. O kardeşliğe o sahabe-i kiram çok dikkat ettiler. O kadar itina ettiler, o kadar iyi baktılar ki kardeşlerine. Malımızın yarısını sana verelim dediler. Evlerinde misafir ettiler. Hatta bir ara sanıldı ki bu kardeşler birbirlerinin varisi olacak. Hani birisi ölüverirse onun malı ötekisine miras yoluyla geçecek sandılar. Tabii öyle değil ama çok kuvvetli bir muhabbet, bir muahat, bir kardeşlik şeyi oldu. O zaman da Hazreti Ali Efendimiz'e böyle iltifat buyurdu. Hazreti Ali Efendimiz hakkında bir başka sözler çoktur da söylenecek sözler. Bir kere kızını vermiş Peygamber Efendimiz. Hazreti Fatıma'yı vermiş. Sonra amcazadesi, ilk Müslüman olan genç. Müslümanlardan ilk defa daha böyle küçücükken Müslüman olan kimse Hazreti Ali Efendimiz. İlk Müslümanlardan. Çok kıymetli. Hayber'in fethi günü bir gün öncesinde Peygamber Efendimiz demiş ki, yarın ben bu sancağı öyle bir şahsa vereceğim ki Allah onu sever, o da Allah'ı sever. Akşam olmuş. Hazreti Ömer diyor ki, ömrümde hiç bu kadar arzu duymadım. Yarın Resulullah ne olur bana verse bayrağı. Çok şiddetli arzu ettim. Çünkü büyük iltifat var. Allah onu sever, o da Allah'ı sever. Öyle bir kimseye vereceğim diye. Ertesi günü herkes merakla, aşk ateşiyle yana yana geceyi geçirip öyle zor etmişler. Ertesi gün huzuruna toplanmışlar Resulullah Efendimiz'in. Hepsine şöyle bakmış. Herkes şöyle olduğu yerden biraz daha yükseğe kalkarak beni daha iyi görsün de sen gel desin gibi böyle heves etmişler. Peygamber Efendimiz demiş, Ali nerede? Demişler ki, ya Resulallah, gözü şiddetle ağrıyor çadırda. Çağırın bana demiş. Mübarek parmağıyla şöyle gözlerine şey yapıyor, meshediyor. Ağrısı o anda kesiliyor. Hazreti Ali Efendimiz'in bayrağı ona teslim etmiş. Hayber Fatihi Hazreti Ali Efendimiz. Sancağı ona teslim etmiş. Arslanlar gibi. Zaten Allah'ın arslanı lakabı ya. Esedullahil Galip Galip Esedullahil Galip Ali İbni Ebi Talip. Böyle anlatır kitaplar umumiyetle. Allah'ın arslanı. Allah yolunda efendim er meydanlarında döne döne cenk etmiş. Allah yolunda nice kimselerle yek yek karşı karşıya cihad etmiş. Nice büyük pehlivanlar var mı beni yenecek diye ortaya çıktığı zaman karşısında kimsenin dayanamadığı kimseler, önüne geleni deviren güçlü pehlivanların karşısına çıkmış, Allah'ın lütfuyla, keremiyle, Resulullah Efendimiz'in duası bereketiyle devirmiş geçmiş. Bir keresinde bir büyük pehlivan çıkıyor müşriklerden. Var mı içinizde bir er benim karşıma çıkacak? Herkes işte şey yapmışlar, çekilmişler filan. Adam pazusu kuvvetli, kılıcı kuvvetli. Yani bu tek tek dövüşecekler. Bir ordu bu tarafta, bir ordu o tarafta. Orta yerde tek başına mübareze olacak ilk önce. Hazreti Ali Efendimiz çıkmış. Benim demiş çoluk çocukla işim yok demiş Hazreti Ali Efendimiz'e. Demiş içinizde doğru düzgün bir er yiğit yok mu, o gelsin demiş. Ama Hazreti Ali Efendimiz haklamış onu. Allah'ın arslanı. İşte onun sevdiği kimse benim sevdiğim kimsedir. Onun kızdığı kimse benim kızdığım kimsedir diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böylece şey yapmış. Elinden tutup Peygamber Efendimiz. Bir keresinde Gadiruhum denilen Cuhayfe yakınındaki bir yere geldikleri zaman da Hazreti Ali Efendimiz'in elinden tutup buyurmuş ki, Elestüm ta'lemune enni veli evla bil müminine. Ben Müslümanların en uygun velisi olduğumu bilmiyor musunuz? Hepsinin hamisiyim, velisiyim. Okulda nasıl talebenin velisi oluyor? Onun gibi hamisi benim. Ölse borcunu ben öderim. Hepsinin sahibi benim. Peygamberleriyim, mürşitleriyim, başlarındayım. Bana beyat ettiler. Böyle değil mi? Bilmiyor musunuz böyle? Kâlû belâ. Evet ya Resulallah. Dediğin buyurduğun gibidir dediler. Kâle elestüm ta'lemûne enni evlâ biküllü müminin min nefsihi. Bilmiyor musunuz ki ben her Müslümana kendi nefsinden bile daha evlayım? Kâlû belâ. Evet ya Resulallah. Peygamber Efendimiz ayeti kerimeyle teyit edilmiş bir manadır ki Müslümanlara canlarımdan da evladır. Can gider Resulullah'a itaat olur. Değişmez o. Müslümansa. Kâlû belâ. Evet dediler. Fekâle Allahümme men küntü mevlâhu fe aliyyüm mevlâhu. Onun üzerine dedi ki, ya Rabbi, ben kimin mevlası isem, velisi isem, Ali de onun mevlasıdır. Büyük iltifat eyledi. Çok büyük iltifatlar var Hazreti Ali Efendimiz hakkında. Zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek sülale-i tahiresi, Hazreti Ali Fatıma-tü Zehra vasıtasıyla zamanımıza kadar böyle onun evlatları, torunları oradan gelmiş. Böyle bir mübarek zat-ı muhterem. Bu hadis-i şerifte Selman el-Farisi Hazretleri rivayet eylemiş. Tabii Peygamber Efendimiz'in bunu böyle söylemesinde ne kadar incelikler var. Ne kadar incelikler var. Ama bir söz yazmış El-Hikemül Ataiye'de, Ataullahi İskenderani Hazretleri diyor ki, sevabikul himemi, sevabikul himemi la tahruku esvarel akdar. Ne kadar himmet gayret edilirse edilsin, ne kadar himmet sarf edilirse edilsin, kaderin surları yırtılmaz himmetle. Kader değişmez demek yani. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye itaat edin, o benim dostumdur, onun kızdığı benim kızdığımdır vesaire dedi ama Hazreti Ali Efendimiz'in karşısına çıktılar. Mübarek evlatlarını şehit ettiler, Peygamber Efendimiz'in torunlarını. O Kerbala hadisesi ne kadar acı bir hadisedir. Resulullah'ın torunu, insan yani aklı almıyor, ne biçim insanlar yaşamış gelmiş geçmiş. Sülalesiyle beraber, çoluk çocuğuyla beraber. Ne gadirlikler, ne haksızlıklar olmuş şu cihanda. Neden? Şu dünya hayatı iki para etmez arkadaşlar. Bu dünya hayatı böyle. Eğer bu dünya hayatının bir kadru kıymeti olsaydı, Allah en sevgili kullarını köşklerde, saraylarda yaşatırdı. Peygamber Efendimiz hasırın üstüne yattı da, hasırın böyle şeyleri, örgüleri yanağına iz yapmış. Geldi Hazreti Ömer Efendimiz, baktı, dayanamadı, rikkate geldi kalbi. Dedi ki, ya Resulallah, Kayserler, Kisralar, Bizans hükümdarları, Acem hükümdarları köşklerde, saraylarda yaşıyorlar. Sen bunlara daha layıksın. Sen Allah'ın hak peygamberisin. Şu sıkıntına bak, bir yastık bile yok da hasırın üstünde iz etmiş yüzüne şeyler. Dedi ki, ya Ömer, onlar öyle insanlardır ki onların alacakları, olacakları bu dünyada kendisine erkenden verilmiştir. Bize Allah tehir eyledi ahirete. Bu dünyada onlar ne alırsa alır, ahirette bir şey yok. Ama bize bu dünyada meşakkatler gelir, hastalıklar gelir, üzüntüler gelir. Müslümana malında, canında, evladında çeşitli sıkıntılar gelir. Nihayet Mevlasına suçsuz, günahsız, pak olarak varıncaya kadar. Böyle. Kaide böyle. Yoksa bu taraf günlük gülistanlık olsa Müslüman olanlardan şüphe eder insan. Acaba bu Müslümanlar bu sefaya mı koşuyorlar, bu parlak imana mı koşuyorlar? Belli olmaz. Bu imanın meşakkatleri de olduğundan, Müslümanlar sıkıntıdan kurtulmadığından imtihan devam ediyor. Aşık-ı sadıksa meşakkati de göze alır, Müslümanım der. Aşık-ı sadık değilse, imanı kavi değilse, dünyanın zevkinden kopamaz, Allah'ın rızasına dönemez, sıcak yatağından kalkamaz, güzel rahatını terk edemez, köşkünü sarayını bırakamaz, hak yola boyun veremez, Allah-u Teala Hazretleri'nin önünde sevgiyle, saygıyla eğilip secde edemez. O aşk iş. Aşk ile olacak bir şey. Allah-u Teala Hazretleri şu dünyanın ne kadar düğün olduğunu bize anlatsın, ahiretin ne kadar kıymetli olduğunu görenlerden eylesin, ahiret için çalışanlardan eylesin. Merhaban bi talibil ilm. İnne talibel ilmi letehuffuhul melâiketu ve tuzilluhu bi ecnihatiha thümme yerkebu ba'duhum ba'dan hatta yebluğu es-sema'et dünya min mehabbetihim lima yatlubu. Bu hadis-i şerif de ilimden geldi arkadaşlar. İlk hadis-i şerif de ilmin faziletini, ehemmiyetini alimlerle bir arada oturmayı gösterdi. Burada da ilim methediliyor. Allahu alem bir hikmeti var ki, Ramazan yaklaşıyor, aklınızı başınıza toplayın, ilme rağbet eyleyin, ondan sonra Allah'ın fazl-ı keremine nail olun diye bir teşvik olsa gerek. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, merhaben bi talibil ilim. Merhaba olsun ilim talep eden kimseye, ilim peşinde koşan, ilim öğrenmek isteyen kimseye merhaba diyor Peygamber Efendimiz. Merhaba ne demek? Merhaba aslında bir toplantıya dışarıdan gelen bir kimseye söylenen bir sözmüş Araplar arasında. Merhaben demek, tamam yerimiz geniş, sana da yerimiz var, buyur, sana da bu mecliste yer bulunur demekmiş. Ruh veya merhab, genişlik demek. Yani böyle ferah bir sahanın olması demek. Yani sana bizim yerimiz, yani yerimizde kalacak yer yok, yanımıza gelemesin demiyor da, yer var, yer var, buyur, geniş yerimiz var, sen de sığarsın, aramıza sen de katıl gibi bir teşvik manasından, o genişlik manasından gelene merhaben diyorlar. Yani geniştir yerimiz, sen de gel otur, senin katılmanı, aramıza gelmeni seviyoruz manasına. Böylece bir kimseyi hoş karşılamak, bir kimseye iltifat etmek manası çıkmış. Onun için biz bir kimseyle karşılaştık mı merhaba diyoruz. Peygamber Efendimiz de ilim talep eden kimseye merhaba diyor. Hoş geldi, safa geldi ilim talep eden kimse. Onun bizim yanımızda yeri vardır, buyursun yanımıza der gibi bir mana oluyor. İlim öğrenen, talep eden kimseye. Başka, inne talibel ilmi, muhakkak ki ilim talep eden kimseye, letehuffuhul melaiketü, melekler kuşatırlar, hale olurlar. Etrafını sararlar melekler. Hani meraklı bir şey olunca bakıyorsun Eminönü'nden geçerken bir kalabalık, nedir bu filan diye herkes toplanıyor ya. Birisi bir şey satıyor filan. Herkes toplanıyor. Onun gibi ilim talep eden insanın etrafını melekler toplaşır sararlar. Hale olurlar etrafında. Ve tuzilluhu bi ecnihatiha, kanatlarıyla onu gölgelendirirler. Melekler gölgelendiriyor. Nereden gölgelendiriyor? Manevi zararlardan koruyor. Kanat geriyorlar. Nasıl civcivlerini korursa, kurk, efendim tavuk, nasıl civcivlerini korur, kanat gerer, kanadın altına alırsa, himaye ederse, melekler de öyle koruyup himaye ediyorlar ilim öğrenmek isteyen, ilim yoluna giren kimseyi. Sümme yerkübü yerkebü ba'duhum ba'da, sonra birisi ötekisinin üstüne böyle çullana çıka, yukarıya kadar, hatta yeblugus sema et dünya, semayı dünyaya varıncaya kadar çıkıyorlar. Üst üste, yığılıyorlar yani. Yığılmaktan altta kalana bir zarar gelmiyor, melek onlar. Fakat yukarıya kadar yığılıyorlar. Semai dünya, işte Hazreti Adem Aleyhisselam'ın oturup da efendim mekan tuttuğu yer. Çok çok yüksek yerlere kadar demek ki melekler böyle toplanıyor. Min mehabbetihim lima yatlubu. Talep ettiği ilmiye duydukları muhabbetten dolayı melekler böyle toplaşırlar. Onun için bu ilim son derece kıymetli bir matluptur. Bu ilmi insan talep etmek yoluna girerse ona gökte melekler böyle iltifat eder, yerde bütün canlılar dua eder, denizde hatta balıklar dua eder. Onun için geçenlerde bir kardeşimiz sizlere ömür, kalp rahatsızlığı varmış, vefat edivermiş ama ilahiyat fakültesinde talebeyken. Gittik hanesine, yüzünü açtılar, gösterdiler. Mütebessim bir çehreyle uyuyormuş gibi. Sanki uyuyor, sanki biraz sonra hadi kalk, vakit geldi, namaz vakti geldi desek, sanki kalkacakmış gibi, hani mum gibi sararmak, öyle bir ölü hali falan yok. Düşündüm taşındım, tabii ilim yolunda, mücahit bir kardeşimiz, Allah yolunda fedakarca şey yapmış, diyar-ı gurbette canını teslim etmiş Mevlasına hasta olarak, Allah-u Teala Hazretleri cennetin cemalini nasip etmiştir diye. Allah bizi de ilim yolunda yürüyenlerden, ilim erbabı olanlardan, ilim öğrenmeye gayret edenlerden eylesin. Bu hususta daha önceleri söylediğim bir misali söyleyeyim. Beli iki kat olmuş yaşlı bir amca, sakalı ağarmış, beli iki kat olmuş bir amca, böyle gelmiş caminin hocasına demiş ki, bana mehariç-i hurufu öğret, Kur'an-ı Kerim'in tecvidini öğret. Oradan bir cemaatten samimi arkadaşı, cemaatten takılmış. Amca demiş, yahu sen bir ayağın mezar çukuruna kaçmış zaten. Bu yaştan sonra sen meharici hurufu öğrensen, Kur'an'ı tecvidle okusan ne olacak, okumasan ne olacak demiş. Dönmüş, evladım biliyorum durumumu demiş. Biliyorum durumumu, zaten demiş ondan ilim öğrenmek talep ediyorum. Allah-u Teala Hazretleri beni ilim yolundayken canımı alsın diye. Böyle giderken gelirken camiye bastonumla kaka kaka yerleri, gelirken giderken bir yerde ruhumu teslim ederken ilim yolunda canımı teslim etmiş olayım diye yapıyorum demiş. Eskilerin şuuru böyleydi. Alime hürmeti öyleydi, ilme hürmeti böyleydi, rağbeti böyleydi. İlim yaygındı, köylere varıncaya kadar, şimdinin müftüsü olacak kadar böyle bilgili insanlar yayılmıştı. Her yerde Allah'ın emri öğretilirdi. Ben bizim köyü biliyorum, başka köyleri çok iyi bilmem. Bizim köyde öyle ilim, öyle irfan var ki, şunları yıkayış tarzları, konuşma tarzları, hareket tarzları, giyimleri, kuşamları, birbirlerine muameleleri, tam sünnet-i seniyye. Tam böyle dinimizin incelikleri. Nasıl olur? Havadan olmaz, birden olmaz. Öğretecek insan olursa, öğrenecek insan olursa, efendim, malum marifet iltifata tabidir derler. Öğrenecek kimse olmazsa öğretmenin de kıymeti yok. Şimdi ben burada kürsünün başına geçsem, sizler olmasanız kellim kellim la yenfa, yani boşluğa bu sözleri söylerken bir şey olmaz ki. Müşteri olacak ki dükkanın sahibi memnun olsun. İlim de bir ilimi öğrenecek kimse olunca kıymet oluyor. O zaman öğrenmek isteyen de varmış, güzel öğretecek kimse de varmış. Geçen haftalar söylemiştim, kadınlarımız bile ne kadar güzel yetişmişler ki, evin beyi sallaya sallaya bir bakraç getiriyor eve. Efendi diyor, bunu nereden aldın? Soruluyor mu şimdi? Bunu nereden aldın? Canım işte bizim memleketten hani sürgün giden veyahut ayrılan gayrimüslimler var ya, onlar eşyalarını apar topar satıyorlar. İşte onlardan satın aldım. Gasp etmemiş. Satın almış ama diyor ki o gönül rızasıyla vermemiştir ki, gözü kala kala vermiştir. Bırakıp gidecek diye. Demiş onu eve sokma. Eğer ille sokacağım dersen bana müsaade et, ben çarşafımı giyeyim anamın evine gideyim demiş. Müsaade et, çarşafımı giyeyim anamın evine gideyim. Öyle annelerin evlatları öyle mübarek kimseler olmuş. Nerede? İstiklal Harbi'nde kesilmişler, Cihan Harbi'nde kesilmişler, Trablusgarp'ta, Çanakkale'de, orada burada şehadet şerbetini içmişler, gitmişler. Onların arkasından anası babası böyle şehit olmuş yoksul kimseler, ilim kalmamış, alim kalmamış, efendim ondan sonra öğretilmemiş bir cahil zümre çıkmış ortaya. Din bilmez, iman bilmez, haram bilmez, helal bilmez, insaf, merhamet yok. Bak gayrimüslime gönlü rızası olmadan bir şey satmıştır, onda gözünün hakkı vardır diye, onun parayla satın alınan şeyine razı olmayacak bir irfan varmış eskiden, bir vicdan varmış. Biz onları 7 asır bağrımızda böyle bir sevgiyle bağrımıza bastık, gayrimüslim, hadi sen ne yaparsan yap dedik, onlar bizden memnun kaldılar. Ben hatırlıyorum, Erzincanlı birisi, Agop muymuş bilmem ne, bir Ermeni, kalkar Amerika'ya şeye gidermiş, para kazanmaya gidermiş, bizim şimdi Anadolu'dan İstanbul'a gelip de sonra bir mevsim sonra döndükleri gibi memleketlerine, sonra dönermiş ama karısını köyde bırakırmış. Demişler ki karını da götürsene. Ben aptal mıyım demiş, karımı götürürsem oranın hali karmakarışık, burada emniyette demiş. Çünkü Müslüman kendisinin namusuna düşkün olduğu kadar başkasının namusunu da korurdu. Fransız sefaretinden 5-6 kişi kapalı çarşıya gelmişler 1903-57 senelerinde. Yani o senelerde, Osmanlıların son zamanında. Kapalı çarşıda tabii Fransız sefaretinden elçi, bilmem kavas, elçinin hanımı falanca filanca, antika eşyaları filan görmeye demek ki gelmişler. O zamanın Fransız kadını nasılsa bizim kadınlar gibi değil, daha açıktır, yüzü görünüyordur filan, efendim şekli şemaili bellidir. Başlamışlar kapalı çarşının, efendim bazı kendini bilmez hamalları, şunları bunları, bıyık burma, yan bakma filan. Onun üzerine belki de laf attılar. Onun üzerine orada namazgâhta namaz kılıyormuş esnaf. Namazı bozmuşlar. Derhal müdahale etmişler. O kabadayları, edeplerini vermişler, def etmişler. Hayret etmiş Fransızlar. Kitaplarında yazıyor ki Müslümanlar kendi namuslarına düşkün oldukları kadar huzurlarında başkasının namussuzluk yapmasına da fırsat vermezler. Öyleymiş. Bir büyük konak, süslü nakışlı konak, güldür güldür yıkıldı, yangın yeri şimdi yeri. Eskiden o konak neydi, bembeyaz nakışlı şeyli, eski medeniyetimiz, eski İslami adabımız, bir yangın geldi, şimdi temelleri var, harabe. Tenekelerden birkaç kişi orasına burasını kapatmış, içinde sığınmış, şey gibi yani. Öyle bir durumdayız. Allah bize tekrar o İslami medeniyetimize göre pırıl pırıl ahlak ile dolu, iman dolu, sevgi dolu, efendim adalet dolu o güzel yaşayışı tekrar nasip etsin. Merertü merhaben bike min beytin ma azameke ve ma azameke ve azame hürmetüke. Velel müminu اَعْزَمُ عِنْدَ اللّٰهِ هُرْمَةً مِنْكَ. Bu hadis-i şerifi çok iyi hatırınızda tutmaya gayret ederek dinleyin. İbni Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Mekke-i Mükerreme'ye, Kabe-i Müşerrefe'ye dönmüş, ona hitaben buyuruyor ki Kabe-i Müşerrefe'ye, merhaben bike min beytin, evlerin içinde senin gibi ev yok ki, senin ev cinsinden olan sana selam olsun. Ama nasıl ev? Kabe müstesna. Dün akşam bir miktar müstesnalığından bahsetmiştim. Ev olarak ey Kabe sana selam olsun. Merhaben bike min beytin. Ev olarak gibi bir manası var bunun. Efendim Kabe'ye böyle merhaba etmiş Peygamber Efendimiz. Sonra buyurmuş ki ma azameke, ne kadar azametlisin. Buna şey derler, taaccüp sigası derler. Yani hayret, hayranlık sigası derler. Ma acebeke, ne kadar ma azameke, ne kadar azimsin, ne kadar muazzamsın, ne kadar ulusun, ne kadar yükseksin ey Kabe. Ve azama hürmeteke, hürmetin ne kadar çoktur. Yani ihtiram, muhteremliğin, saygı değerliğin bugünkü tabirle ne kadar çoktur, ne kadar büyüktür. Kendin ne kadar büyüksün, sana gösterilen hürmet, saygı ne kadar yüksektir. Şimdi buraya kadar güzel. Kabe'nin şerefini anlattı. Onu gene anlatırız. Ama bak arkasındaki cümle çok dikkati çekici. Velel müminu. Bu lam-ı tekittir. Lam-ı talil değildir. Velel müminu a'zamu indallah hürmeten minke. And olsun ki, tekit ile söylüyor Resulullah Efendimiz, Allah indinde Müslümanın hürmeti senden fazladır. Şimdi birisi gitse Kabe'ye bir edepsizce harekette bulunsa dayanamıyoruz. Ayağını uzatsa kızıyoruz. Bizim hacılar dayanamıyorlar. Hürmete alışmışlar şeyden, efendim babalardan, dedelerden, hemen laf söylüyorlar. Sırtını dönse dayanamıyoruz. Kabe buradayken sırtını nereye dönüyorsun mübarek? Dön bu tarafa. Yüzüne bakmak da ibadet Kabe'nin. Kabe'ye baktın mı ibadet, sevap. Durduğun yerden baktıkça sevap kazanıyorsun. Yani oraya bakmayana bile kızıyoruz. Bir kötülük yapana kızıyoruz. Birisi taşına, duvarına bir şey yapsa çok daha fazla kızarız. Yıkmaya kalksa yerimizde duramayız. Ama Müslümanları kıtır kıtır keseriz. Çatır çatır efendim ezeriz. Patır patır döveriz. Değirmenin iki taşı arasındaki buğday tanesi gibi un ederiz yani. Hiç acımayız, gözünün yaşına bakmayız. Ne akraba deriz, ne kardeş deriz, efendim ne dost deriz, ne Müslüman deriz. Hele hele hele hele, birazcık da bir parmak tutacak bir bahane buldun mu, efendim cart o tarafa, cart bu tarafa, çadını budunu ayırırız yani. Kabe'den daha hürmetli vallahi diyor Peygamber Efendimiz, yetmez mi? Kabe'den daha hürmetli Müslüman diyor. Birileri hocamızın aleyhinde konuşmuş. Geldi bana, şuradaki bir kardeşimiz anlattı evvelki haftalarda. Hocamızın aleyhinde şöyle şöyle diyorlar dedi. Yahu dedim, benim aleyhimde deseler, çünkü ben gencim. Zaten işte bir aciz biçare kimseyim. Ne deseler aferin. İyi maşallah. Söyleyebilirler, her şeyi söylesinler. Çünkü benim, biliyorum kendimin ne mal olduğumu. Ama hocamızın kerametleri zahir. Mübarekler, etmeyin, eylemeyin. Hele hele ahirete göçmüş bir insanın aleyhinde konuşmak var mıymış? Hele hele böyle bir şey dervişlikte var mıymış? Tasavvuf adabında var mıymış? Onlar tasavvuf namına konuşuyorlarmış da. Maksat ne? Benim şeyhim o şeyhten üstün diyecek yani. Allah sana iyilik versin ya. Hiç başka şey bulamadın mı yani? Müslümanın hürmeti şeyden daha yüksek. Kabe'den daha yüksek. Bunu unutmayın. Mereltü leylete üsriye bi ala kavmin tukradu şifahuhum bi mekarida min narin. Fekultü li Cibrile men haula kale hutabai hutabâ'u min ehli dünya mimmen kânû ye'murûnen nâse bil birri ve yensevne enfusehum ve hum yetlûnel kitâb efelâ ya'kılûn. Bu hadis-i şerif de Peygamber Efendimizin miracında gördüğü olağanüstü fevkalade hallerden birisini anlatan bir hadis-i şeriftir. Bu hadis-i şerif de Taberi, Ahmed İbni Hanbel'de, efendim Tayalisi'de, daha başka kaynaklarda Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet edilmiştir. Çok geniş bir şeyi var, desteği var kaynak olarak. Sahih hadislerden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, Merertü leylete üsviye bi ala kavmin. Beni Allahu Teala Hazretleri fazl-ı kereminden İsra mucizesiyle şereflendirdiği gece, alıp Mekke-i Mükerreme'den Kudüs-ü Şerif'e götürdüğü gece, oradan da Miraca çıkarttığı gece bir kavme uğradım. Nerede uğramış? Yeryüzünde değil. Miraca çıktıktan sonra Allahu Teala Hazretleri ona cehennem azabı gören kimseleri gösterdi. Cenneti alayı gösterdi. Efendim Sidretil Müntaha'ya getirdi. Onun kökünden bir rahmet pınarı çıkıyor, bir Kevser pınarı çıkıyor. Rahmet pınarı da yudu yıkadı Allahu Teala Hazretleri. Ondan sonra Cebrail'in bile artık buradan öteye geçemem. Bir parmak daha geçsem muhakkak ki yanarım dediği yerden ötelerin ötesine Allahu Teala Hazretleri götürdü. İşte o Miraç'ta buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, ben bir kavme uğradım ki tukradu şifahuhum bi makarize min nar. Dudakları ateşten makaslarla kıtır kıtır kesiliyordu. Kart kurt makaslarla, ateşlerle, ateşten makaslarla dudakları kesilen bir kavme uğradım da sordum fekultü li cibriyle men ha ulai. Ey Cebrail, sen bilirsin bunlar kimler? Bunlar niye dudakları böyle kesiliyor makaslarla? Niye cehennemde azap görüş şekilleri böyle makaslarla dudaklarının kesilmesi tarzında? Cebrail aleyhisselam buyurdu ki, Hutaba'u min ehli dünya. Dünya ehli hatipler bunlar. Ehli dünya olan hatipler. Hatip ne demek? İnsanlara hitap eden, vaaz eden, nasihat eden, söz söyleyen kimseler. Ama nasılmış? Bu vaaz, nasihat neden olacak, nasıl olacak? Allah rızası için olacak. Şahsi menfaat için olmayacak, para kazanmak için olmayacak, celbi menfaat için olmayacak, efendim mevki sahibi olmak için olmayacak, gönülleri tesir etmek için olmayacak. Niçin olacak? Allah rızası için olacak. Resulullah böyle buyurmuş, onu nakledecek. Dinimizin emri budur, Allah rızası için söyleyecek. Bir şahsi iş karışmadan işin içine. Ama öyle olmaz da kendi şahsi menfaati için olursa ehli dünya olur o. Para peşinde, pul peşinde, mevki peşinde, makam peşinde, itibar peşinde, alkış peşinde. Kıyamet gününde öyle alimler gelecek ki diyor Peygamber Efendimiz, talebelerinin başka alimlerin yanına gitmesini kıskanacaklar. Tekenin keçisini kıskandığı gibi diyor. Ne oluyorsun ya, gitsin ilim öğrensin. Sen de olanı almış, öğrenciye kadar öğrenmiş. Peygamber Efendimiz tenkit ediyor. Ötekisinden de öğrensin. Yok ille gitmesin, sımsıkı tutar, göstermez, göndermez bilmem. Böyle şey yok. İlim esastır, ilmi öğrenecek. İşte böyle bozuk fikirli şeyler, kimseler hakkında Peygamber Efendimiz'in başka hadisleri de var. Efendim üstleri koyun postu gibidir, kalpleri kurt kalbi gibidir kıyamette. Dilleri tatlıdır ama işleri başka türlü. Allah öyle olmaktan cümleyi hıfz eylesin. Öyle olanlardan da hıfz eylesin. Öyle olanlardan da hıfz eylesin. Onlar derdi hocamız kitaplarında da yazıyor. Onlar ahiret yolunun haramileridir. Hani 40 harami yol keserlermiş de tüccarları soyarlarmış ya. Onlar da ahiret yolunun haramileridir. Ahiret yolunun haramileridir. Onlar dünya haramilerinden daha da fenadır. Çünkü dünya haramisi insanın malını alır, hadi git bakalım der. Veyahut çok daha fazla yapacak olsa, yapsa bir canım var onu da alır, etti iki. Bir malımı aldı, bir de canımı aldı. Ölürsem şehit olurum. Bir zarar yok. Ama ahiretini yağmaladı mı? ahirete yaramayacak işler öğretip de hak yoldan saptırdı mı, ne olur o zaman? Ahirette cehenneme gider, hasiret dünya vel ahire, iki cihanı berbat olur, ebedi azaba uğrar, cehennemde o şahsın yakasına yapışır. Sen olmasaydın ben bu duruma düşmeyecektim. İnne zâlike le hakkun tahasumu ehlin nâr. Ehli narın birbirlerinin yakasına yapışıp pençeleşmesi, birbirleriyle böyle cedelleşmesi, sen olmasaydın şöyle olurdu, ben olmasaydım böyle olurdu diye birbirleriyle muhasama etmeleri haktır, olacak. Cehennemde azabı gördükçe birbirlerine saracaklar. Senin yüzünden oldu diyecekler. Sen aklını kullansaydın diyecek filan. Onun için bir insan bir kimseye tabi olduğu zaman nereye götürdüğüne bakmalı. Peygamber Efendimiz'e bile biat ederken şart neydi? Vela ya'suneke fi ma'rufin. Marufta sana isyan etmemek üzere sana beyat ediyoruz ya Resulallah dediler. Ayet-i kerimede de bu hakikat tescil edildi. Demek ki kötü bir şey emrolunsa itaat olmaz. Peygamber Efendimiz bir şahsı bir topluluğun seriyenin başına komutan tayin etti. Yolda giderken münakaşa çıktı. Çıkması iyi ama çıktı. Ateş yakın dedi. Çalı çurupu topladılar, ateş yaktılar. Komutanın sözü dinlenecek diye Peygamber Efendimiz'in sıkı tavsiyesi var. Ateş yakın dedi, ateşi yaktılar. Girin içine dedi. Allah Allah. İyi dinleyecektik ama şimdi ateşin içine girin diyor. Girersek yanarız. Dediler ki biz bu ateşe girmeyiz, bu durumu Resulullah'a sorarız. Girmediler. Bir taraftan da korkuyorlar. Acaba Resulullah itaat edin demişti. Ona asi olmuş olur muyuz? Yani ne derse desin yapmamız gerekir miydi filan diye telaşla merakla zor ettiler vakitleri. Resulullah'ın yanına geldiler. Peygamber Efendimiz'e durumu sordular. Dedi ki eğer girseydiniz cehenneme giderdiniz. Demek ki insan ölçecek biçecek. Demek ki esas olan şeriat. Demek ki öyle şey yok. Günahta tebeiyyet, ittiba yok. Bu ehli dünyadır bu hatipler, bu dudakları ateşten makaslarla kesilenler ehli dünya olan hatiplerdir. Mimmen kânû ye'murûnen nâse bil birri ve yensevne enfusehum. İnsanlara iyiliği tavsiye edip de kendileri unutanlardan. Kendisi yapmıyor. Yani bizim bugün Türkçemizde kullandığımız bir tabir yakışıyor buraya. Halka verir talkını, kendi yutar salkımı tarzında alimler imiş demek ki. Ve hum yetlûnel kitâb. Halbuki kitabı okuyup durdukları halde. Arapça bilir, tefsir bilir, hadis bilir, okur kitabı, gene iyiliği başkasına tavsiye eder, kendisi yapmaz. Hoca efendi, hatip efendi, bu çocuklar ne? Bu kızların hali ne? Aldırmıyor. Sana yakışmıyor bunların hali. Aldırmıyor. Ailenin durumu ne? Aldırmıyor. Şu senin halin ne? Aldırmıyor. Kitabı okuyup dururken, Kur'an'ı okuyup dururken olur mu? Efela ya'kilun. Akıl etmezler mi? Başlarına gelecek belaları, musibetleri düşünüp de akıllarını başlarına devşirmezler mi? Diğer hadis-i şerifi de okuyuverelim. Sonuncu hadis olsun. Mereltü leylete üsriye bi bil mele'il ala ve cibrilü kel hilsil bali min haşyetillahi teala. Ricaluhu ricalus sahih. Heysemi bu hadisin ravileri sıhhatli kimselerdir, güvenilir kimselerdir demiş. Cabir İbni Abdillah El Ensari'den rivayet edilmiş. Sahih bir hadis-i şerif. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz benim İsra ve Miraç mucizesi olarak başıma o Miraç o olayının geldiği günde, Miraç'a çıkarıldığım günde aslında Leylete Üsriye bi diyor. Yani şeyden Mekke-i Mükerreme'den Kudüs'e götürüldüğüm gece diyor. Arkasından da Miraç olduğu için o kadarını söylemiş. Bir de Miraç zikretmemiş. O gecede Mele-i Âlâ'ya uğradım. Mele-i Âlâ'ya uğradım diyor. Mele-i Âlâ Allahu Teala Hazretlerinin huzurunda bir mübarek mahal, kendisine en yakın meleklerin, en mübarek şahsiyetlerin bulunduğu yer. Uğradım orada ne göreyim? Ve Cibrilü kel hilsil bali min haşyetillahi teala. Cebrail aleyhisselamı kenarda Allah'ın haşyetinden, havfından, korkusundan eski bir kilim gibi gördüm. Yani hani eski kilim ne olur? Buruşturulur, bir kenara atılır. Cebrail aleyhisselam Allah korkusundan bir eski kilim gibi büzülmüş kalmış bir kenarda, öyle gördüm. Meleklerin en yükseği Cebrail aleyhisselam. Burada iki mana var. Bir, Allah'tan korkalım. Allah'tan korkalım. Melekler günahtan muarra, müberra, günah işlemez, Allah'ın emrini tutan kulları, yaratıkları. Öyle olduğu halde Allah korkusundan bir eski kilim gibi buruşup bir köşede kalırsa bize ne oluyor? Cenneti satın mı aldık? Garantisi mi var? İmzalı belge mi verildi? Çok mu matah bir ömür sürüyoruz? Çok hayırlı işler mi yapıyoruz? Ömrümüzü Cenab-ı Mevla'nın rızası yolunda güzel mi sarf etmişiz? Malımızı öyle mi yapıyoruz? Her anımız gafletten uzak, böyle Cenab-ı Mevla'nın efendim istediği işleri yapmak suretiyle mi geçiyor? Ne oluyor bize? Biraz korkmamız, tüylerimizin diken diken olması lazım. Korkmuyoruz. Neden? El cahilu cesurun. Cahil korkmaz. Cahil korkmaz. İnnemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'tan en çok ancak ve ancak alim kulları korkar. Küçücük bir çocuk elektrik teline gelir, hap yapışır. Nereden bilsin elektriği, cereyanı, cereyanın çarpıdağını, çarpınca öldüreceğini? Teli görür, yapışır. Cahil. Sobanın yanına gider, tutmaya kalkar. Ütüyü tutmaya kalkar. Neden? Bilmiyor, cahil. Cahil cesur olur, alim Allah Teala Hazretlerini sever, bağlanır, sevgisinin onun kendisine ihsanının karşılığında ona kulluk etmesi gerektiğini bilir. Kulluk etmediği zaman o ihsanın aksi bir şey olacağını düşünür. Minhu isyanun ve nisyanun ve sehvun ba'de sehv, minke ihsanun ve fadlun ba'de ta'il cezil. Ya Rabbi, biz sabah akşam isyan ediyoruz, unutuyoruz, hata üstüne hata işliyoruz. Sen de lütuf üstüne lütuf, ihsan üstüne ihsanda bulunuyorsun diyor şair. Yani o ihsanların karşısında benim böyle yapmam doğru olmaz diye korkar. Veyahut azabı şiddetlidir, ikabı elimdir, cehennemi çok fenadır, oraya düşmeyeyim diye korkar. Ya iltifattan mahrum kalacağım diye korkar, ya azaba uğrayacağım, tokadı yiyeceğim diye korkar. Aklını başına toplar alim. Cahil pervasız yürür yürür cehenneme yuvarlanır gider. Yuvarlanır gider. O cehennemin ateşi insanlardır. وَكُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ. İnsanlar yanacak orada cayır cayır. Allah-u Teala Hazretleri bizi Allah-u Teala Hazretlerine kulluğun şerefini idrak edenlerden eylesin. Ona has halis salih amellerle ibadet edip rızası yolunda ömür geçirmeyi nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmayı cümlemize ihsan eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakka Hamdih. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Allahümme ya Rabbena ya Rabbena ya Rabbena tekabbel binna inneke entes semi'ul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Vehdina ve vefıkna ilel hak ve ilen necat ve ila tarikum müstakim. Bi lütfike ve keremike ya ekremel ekremin. Ve ya Erhamer Rahimin. Ya Rabbi, okumuş olduğumuz hadis-i şerifleri, yaptığımız hatme hacegânı, ezkârı, evradı ve bir kardeşimizin yaptığı iki tevhid, kelime-i tevhid hatmini, bir Kur'an-ı Kerim hatmini, fetekabbeleha rabbuha bi kabulin hasenin sırrına mazhar eyleyip, ahseni kabul ile makbul eyle. Hasıl olan ücuru mesubatın mislini evvelen ve hasreten Efendimiz başımızın tacı numune-i imtisalimiz Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine acizane fakirane şu anda hibe ve hediye eyledik vasıl eyle. Ya Rab, Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına cümlemizi mahsar eyle. Bizi Peygamber Efendimiz'e has ümmetlerden eyle. Ya Rab, Peygamber Efendimiz'in cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının da ruhlarına ayrı ayrı ikram eyledik vasıl eyle. Vesair enbiya ve mürselinin ruhlarına ve bilhassa cümle evliyaullahın ruhlarına ve hasaten onlardan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den itibaren hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi'ye kadar güzeran eylemiş olan silsilemizin mensuplarına ve hocalarımıza, meşayihimize, pirlerimize ayrı ayrı hediye eyledik vasıl eyle. Amin diyen kardeşlerimizin, hatimleri, tevhidleri okuyan, çeken, zikirleri yapan kardeşlerimizin vesair ihvanımızın ahirete intikal eylemiş olan cümle yakınlarının ana baba, kardeş, evlat vesair dostlarının da ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik vasıl eyle. Sair müminin müminatı da hissemendü hissedar eyle. Cümlesinin kabirlerini pür nur eyle. Ruhlarını şu gönderdiğimiz hediyelerden haberdar ve memnun ve mesrur eyle. Ya Rab, biz de ahirete göçtüğümüzde bizim de arkamızdan bize hayır dualar edecek salih dostları, zürriyetleri, evlatları bizlere ihsan eyle. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'e umumen rahmeyle, rahmet eyle. Ya Rabbi, dertlerimize devalar, hastalarımıza şifalar, borçlarımıza edalar nasip eyle. Namurad olanlarımızı bermurad eyle. Naşad olan kardeşlerimizi kariben şadan ve handan eyle. Dünya ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz hayırlarına cümlemizi nail eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz şerlerinden cümlemizi mahfuz eyle. Beri ve ba'id eyle. Ya Rabbi, bizlere hakkı hak olarak görüp tabi olmayı nasip eyle. Batılı batıl görüp uzak durmayı nasip eyle. Cümlemizi hüsnü edep ile müeddep eyle. Hüsnü huluk ile mütehallık eyle. Yolunda daim zikrinde kaim eyle. Ya Rab, nefse şeytana uydurma. Ahir zamanın fitnelerine karıştırma. Daima senin rızana uygun hareket etmeyi nasip eyle. Evlatlarımızı, zürriyetlerimizi de hayırlı, salih kimseler eyle. Hallerimizi lütfunla, kereminle ıslah eyle. Hayra tebdil eyle. Ya Rabbi, bilhassa cümlemize marifetini, muhabbetini ihsan eyle. Bizleri cehaletten, gafletten kurtarıp zulümattan nuruna vasıl eyle. Ya Rabbi, Samsun'dan bir kardeşimiz bir sıkıntısı, rahatsızlığı için dua istemişti. Onun da hayrını ihsan eyle. Sıkıntısını def eyle. Cümlemize dünya ve ahiretin ferahlarını, hayırlarını ihsan eyle. Cümlemizi iki cihanda la havfun aleyhim ve la hum yahsenun cümlesinden eyle. Son nefese cümlemize olup kelime-i tayyibeyi münciye ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek imanı kamil ile göçmeyi nasip eyle. Ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha.